سورة الروم درس نمبر اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورة الروم په ترتیب کې دیرشم سورت ده او پس ته سورة العنکبوت نه او په نزول کې چې د اسمان نه نازلې ده سلور اتیایم نمبر سورت ده او پس ته سورة الانشقاق نه نازل شوې ده په نزول آسماني سره. تړون او ربط د دې صورت د مخکی صورت سره. هر کله چې په مخکی صورت کې مصائب او تکلیفونه د مؤمنانو ازمایښونه د مؤمنانو ذکر شو نو دلته بشارت غلبې مؤمنانو ته نو د دې وجنه وسره متصل راړو او یو ځای راړو. مخکی صورت کې دوی موجه مخکی صورت کې ترغیب د پاره د جهادو نو دلته خوشخبری بیانېږي نو د دې وجنه وسره متصل راړو او یو ځای راړو. دریمه وجه مخکې مسله د توحید نو دلته دلایل عقلیه ولس سترا دلایل عقلیه په مسله د توحید باندې ولس دلایل ذکر کیږي نو د دې وجنه وسره متصل راړو او یو ځای راړو. مقصد د صورت بیان د دوو مسلو دی. یو مسله دا چې دنیا کې فساد راځي نو د شرک ته وجه نه راځي او دویمه مسله ولس ادله په مسله د توحید باندې او ان شاء الله مونږ به ټولو ته یو ته اشاره کوو چې دا لومبه دی دا دویم دی دا دریم دی په سبق کې ان شاء الله. الف لام میم. الله علم دی په معنا د دې حروفو باندې. غلبت الروم. کمزور کړي شرومیان. فی ادن الارض په نزدې ځمکه کې عربو ته. وهم من بعد غلبهم. او دوی پس د کمزورتیانا سیغلبون زرده چې زورور بشي. د نبی علیه السلام پیدایش 570-571 عیسوي کې د نبی علیه السلام پیدایش شوی دی او د نبی علیه السلام د سلویختو کالو د بعثت په وخت کې د روم او دارنګې د پارسیانو د کسرا چې مجوسو د هغې په منځ کې به کشمکش د جنګونو د یو بل سره. نو روم والا اهلی کتابو او پارس والا د کسرا هغې مجوسیانو او دارنګي اور ته سجده کول او دارنګي دواله ها منل یو د خیر یو یزدان یو اهرمن او یو د خیر او یو د شر او اور ته سجده کول یعنی مشرکین او دارنګي کفارو. نو د دې به همیشه د پاره د یو بل سره جګړې وي. نو د قران په نزول سره چې نبی علیه السلام باندې نازلې ده نو دا دواړه طاقتونه په هغه وخت کې په ځمکه کې او عام طور غټ طاقتونه منلی شو چې یو د کسرا د پارس د ایران او بل د روم هغې غټ طاقت ګڼلی شو. نو دغه دواړه طاقتونه به یو بل سره همیشه د پاره په جنګ و جدل باندې وو. نو په دغه وخت کې چې کله قرآن پیشنګوی ورکوي نو په دغه وخت کې وګوره هغه رومیان چې هغې کمزوري شوي وو والي شوي وو الله تبارک و تعالی سره د دینا په څو کلونو کې د هغې خوشخبری مسلمانانو ته په قرآن کریم کې او د وحي په ذریعې سره الله نبی علیه السلام ته راولېږله چې ټیک د دې کمزوري شو او والي شو شکست خورده شو شکست یې وخوړه خوسکه لفظ بدع سنین ولا استعمال کړی دی چې څه کلونه پس پا هغې بیا زورور شي. نو چې کله دا آیاتونه نازل شو نو کفار او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ توی ستا ملګری خو وسوی چې یرا رومیان به بیا زور ورشي ولی مشرکین به په مجوس باندې خوشاله دل چې غیته به برې میلاوي دا زکه چې څنګه دی غیر الله او دارنګ شرک او مشرکینو نو دغه رنګ مجوس او مها دا غید عقیده په لحاظ سره کفر او مشرکین په الله تبارک وتعالى باندې او بل طرف ته اهلی کتاب مسلمانانو ته نږدې وو نو مسلمانان به دا غی په بریمان خوشاله دل نو دلته چې دا صورت نازل شو نو په دغه وخت کې کفار وې ها وګوره مسلمانانو ته د دې په کتاب کې دا رالل چې رومیان به زوره ورشي هغوی لاړل شکست یې وخوړو او څومره غټ شکست یې وخوړو چې پارس او کسرا څومره څومره علاقې د هغې نه فتح کړې او دی وایي چې یاره بیا به دی ضرورېږي. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وایي زمونږ قرآن او زما پیغمبر پر رښتیا خبره کوي او که تاسو دې کې شک ګڼئ نو راځئ چې شرط کېدو. په هغه وخت کې لا د شرط منه نه وه راغلې نو شرط یې ورسره کېښودېده. خو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د بدع نه سکلونه کم واغستېدل او چې نبی علیه السلام څخه راغې نبی علیه السلام ته یې وویل چې دغسې د مشرکینو سره ما شرط کې خود په دې خبره باندې چې سکلونه درې کلونه یاد کړه یا پنځه کلونه. نو نبی علیه السلام ورته وویل نه بدع د درېو نه والی تر د نهو فورې بدع کلونه بدع ورته ویلی شي نو د دې وجې نه شرط ورسره زیات کا او کلونه ورسره زیات کا. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورسره شرط زیات کو او کلونه ورسره زیات کړو. نو چې کله اووم کال کېده یا نهم کال کېده الله تبارک وتعالی اغه رومیان په اغه مجوس باندې غلبه ورکړه والا او په دغه ټیم کې د مسلمانانو د پاره دا یو خوشخبری دی دغه وخت د مسلمانانو د دې طرف نه هم وګرځیدا او بل طرف ته جنگ بدر کیوم الله تبارک وتعالى مؤمنان له بره او دارنګي اپ کفارو باندې غلبه نصیب کړه. اغه د مؤمنانو د پاره جدا د خوشاله یو موکوا چې الله تبارک وتعالى په اول جنگ د مسلمانانو او د کفارو کې چې سره د تعداد نه او سره د طاقت نه غیډي ارزیاتو الله تبارک وتعالى والله هم بره ورکونه فرمایي په بضع سنین اغه چې موکاله نږدې ده پی ادن الارض الف لام میم اللہ لم نے معنا دی حروف معنی غلبت الروم کمزور کڑی شرومیان فی ادن الارض پنزدیز مکه عرب تا اغنزدیز مکه دا عرب تا چی دا غی سرائی اغا بادری وغیرہ درومیانو دا دی طرف نا لگی دلی وی وهم من بعد غلبهم او دوی پست کمزورتیانا سیغلبون زردی چې زور اور بشی کمزوری شوی دی خو الله تبارک وتعالى وی ډیر زردا چې په سکلونو کې نداغه متعلق فرمای په بضع سنین په سکلونو کې لله الامر الله لره اختیار دی من قبل په خوا مخکې ومن بعد ورستو پست دینا ويوم اذن او په دغه ورځ کې افرح المؤمنون خوشاله بشی مؤمنان الله لره اختیارو. مخکې رومیان کمزوري شو او غي زورور شو چې مجوسو اوس الله تبارک وتعالى لره اختیار دی چې هغه ضرورتیا چاله ورکې رومیان یې زورور کړو او دارنګې هغه مجوس او دارنګې پارس والا الله تبارک وتعالى کمزور کړو. دغه ورځ د مؤمنانو لپاره سبب د خوشحالۍ نو ګرځېده ځکه چې اهلی کتاب مسلمانانو ته زیات نږدې او دا عقیدې په لحاظ سره د هغه چا نه چې هغه مشرکینو او دارنګې د مؤمنانو دپاره الله تبارک وتعالى د بدر په موقع باندې چې کوم بری ورکو کومه خوشحالي نصیب شوه نو دغه ورځ باندې خوشحالي خوشحاله بشي مؤمنان به نصر الله په امداد سره د الله د طرف نه ینصر من یشاء امداد کوي د هغه چا چې خوښی شي وهو العزيز الرحيم دا الله زور ورده رحم کوونکی دی امداد دا الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی. دنیا کې الله تبارک وتعالى د حق او د باطل په منځ کې چې کوم ټکراو راولي د دې ټکراو پروستو سره دا ضروري نه ده چې همیشه د حق زور وري نه حق فهم کمزوری کیږي زکه چې ټول عمر حق زور اور وي نو بیا امتحان بچرتاو بلکې د امتحان د فارا کله کله حق مو هغه کمزوری شي او دا رنګ باطل زور اور شي نو څه مطلب چې حق پرست د خپل دین نه واپس شي په کمزورتیا سره بلکې کوشش ته شروع کی چې بیا اومه منګ له الله تبارک وتعالى طاقت او قوت او ایمانی جذبه نصیب کی چې مونږ دی او او دا رنگ دی کمزوری کو الله تبارک وتعالى بده امداد کوي زکه چې زور ور دی او غره هم کوون کې دی وعد الله وعده کړی دی الله تعالی لا یخلف الله وعده خلاف نه کوي الله د وعده خپل نه ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه نفویږي یو بل سره خبرې کولی ویر رومیان بسنګا بیا زور ورشي په مجوس باندې او په کسرا باندې الله تبارک وتعالى وې دا زما طرف نه په قران کریم کې ما وورولا دا خوشخبری او دا رنګ دا پیشنګوئی قران کریم وکړه او د قران د پیشنګوئی بډیر زر پته ولګي چې الله کوم وعده کړی هغه دروغ کیږي نه او عقیدا چې سره د کمزورتیا نه الله تبارک وتعالى څنګه اغیبیا مقابله ترا مخامخ کړو او الله تبارک وتعالى بیا غیل څنګه بری ورکو دادا الله دا طرف نه حکم شوی وعده شوی وا الله تبارک وتعالى د خپل وعده نه خلاف لکې لیکن ډیر د خلکو نه نفویږي نو فدغه وخت کې د خلکو د پاره پکارو به تورې برت او به تورې سبق اغستل چې وګوره قران په داسې وخت کې پیشنګی ورکړه چې غی بالکل کمزوري وو او قران پیشنګی ورکړه چې دی به ضروریږي نو فکارو چې د ضرورتیا په وخت کې دا د پاره د خلکو عبرت او دا رنګ سبق ګرځیدلې او چې واقعي دی یاره د الله تبارک وتعالى وعده دا په خپل خپل وخت باندې راتلون کې دي او څنګه چې مسلمانانو سره کمی وادي دي هغه هم الله تبارک وتعالى په خپل خپل وخت باندې راولي او ښکارا کړي چې د نبی علی السلام د وفات نه مخکې وګوره الله تبارک وتعالى مسلمانانو له څنګه بری په کفارو باندې او فتح د مکه او د مکه نه غیر چافیر علاقه او سمر مارکی پاغي مارکو کې الله تبارک وتعالى نبی علی السلام او د نبی علی السلام ملګرو لا سره د کمزورتیا او سره د کم قوت نه الله فقط قوتونو باندې څنګه بری ورکو الله تبارک وتعالى چې کوم وادي کړی دی هغه پوره کیږي لیکن ډیر د خلکو نه پويږي يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا پويږي دی پیجنې دی په ظاهري ژوند د دنیا وهم عن الاخره او دوی د اخرت نه هم غافلون دی دینه خبره یو طرف ته که د دنیا د نننی روز حالت وګوري نو دراتلون کې روز حالت اچھا ته پته نه لګي چاته پته ده یو الله تبارک وتعالى ته ده نو مطلب دا چې خلق خو صرف موجوده د سترګو پړوان دی معنی چې کم ژوند دی او دی ته مخامخ کم شیخ کاری نو دی پاغي پويږي خو ز د دین روستو چې کم وخت راتلون کې ده کده دنیا ته واغستې شي نو په دنیا کې دراتلون کې وخت نه چاته ځا پته نه لګي الله تبارک وتعالى خدا سے ذات تے چې هغه خو خبردار دی او دی نا خبر دی دراتلون کی وخنا دارنګي د دنیا جوان نه مراد د دنیا خوراکونه د دنیا عیش او عشرت د دنیا مختلف قسم مستای د دنیا کی د دنیا متعلق خپل هغه د دنیا سره تعلق لرل دا ظاهری طور د دنیا سره تعلق لرونکي شیزونه دي او د اخرت نه چې کم خلق د دنیا سره دومره مینه او ساتي چې اخرت بالکل ایر کی نو دا خلق د اخرت نه خبره دي نو د دې وجنه پکارو چې سوچ او فکر کولی زکه چې اصلي ژوند د اخرت ته اولم يتفکروا فی انفسهم آیا دی سوچ نه کو په خپل زړونو کې په خپل نفسونو کې ما خلق الله چنی دی پیدا کړی الله تعالی ما خلق الله السماوات والارض چنی دی پیدا کړی الله تعالی اسمانونه او زمکه و ما بینهما غچ په منځ دی دواړو کې دی الا بالحق مگر په حق او اجل مسمى او نیټه مقرره و ان کثیر من الناس او یقینا ډیر د خلکو نه بلقاء ربهم لکافرون په ملاقات تخپل رب باندې کفر کوونکي دی دې زنه اوسلمبې دلیل شورو شمنګ ویلي ولز دلایل با په مسله د توحید باندې پیش کړي نیو دلیل دا اولم يتفکروا فی انفسهم آیا دی سوچ نه کوي په خپلو زړونو په خپلو نفسونو کې ما خلق الله السماوات والارض چې نه دی پیدا کړی الله اسمانونه او ځمکه وما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دی الا بالحق مگر په حق باندې الله تبارک وتعالی چې دې تخلیق کړی دی نو د دې په شا باندې یو لوی حقیقت دی او حقیقت دا دی چې د دې جوړونکي معنی سوچ وشي چې دا څوک دی هغه الله تبارک وتعالی دی نو فکار دی چې حق او پیجندلی شي چې د دې جوړونکي به سمرا غټ اختیارمند او غټ طاقت والا دی چې داسې زونه جوړ کړی دی وګوره ورته او هغه چې په منځ د دې کې دی وګوره د نظام ته نور ته وګوره سپوږمۍ ته وګوره او دارنګ پلکیاتی نظام چې سمره دی هغه ته وګوره چې الله تبارک وتعالى څنګه هغه دی یو بل په خپل مقدار باندې روان دی اور یو په خپل لمن کې لامبو وهونکې دی یو تر د قیامت د جوړېدو نه تر نن تاریخه پورې په منځ کې اکسیډنٹ او ټکراو را نغي چې دا غي په منځ کې څه ټکراو راشي او نظام در هم بر هم شي بلکې دا نظام په دې منځ کې هم چا جوړ کړی دی چې د خپل زینا معمولی قدر لا اخوا دې خواني شي کل فی فلکی یسبحون سوره یاسین کې راځي ار یو په خپل لمن کې لامبو وهن کې دی او روان دی دا الله بس نه دی پیدا کړی د دې پشا یو لوی حقیقت دی او د دې پشا حقیقت دا چې الله تبارک وتعالى د دې لپاره هم یو ورځ مقرر کړی دا هغه دا و اجل مسمى او نیټه مقرره د دا هم دا الله تبارک وتعالى جوړ کړی دی خدا به هم الله تبارک وتعالى درهم برهم بکی یو وخت ولا مقرر دی چې هغه ورځ د قیامت ته د قیامت نه مخکې دا نظام الله تبارک وتعالى به ختم کی و ان کثیرا من الناس او یقینا ډیر د خلکونه بلقاء ربهم لکافرون په ملاقات تخپل رب باندې کفر کوونکي دي کائنات اسې د ابسو د فار وجود کې نه دی راغلی سوچ کولو ته ضرورت ته چې دې سوچ په وجه حقیقت وپیژندل شي نو حقیقت خلپ نصیب کیږي چې د حقیقت ښکارا کوونکي ذات په ملاقات باندې مضبوط ایمان او ساتل شي نو دې ته به حقیقت څنګه نصیب شي چې دوی د ملاقات د الله تعالی نه انکار کوي نو د دې وجه نه په دې راتلونکي آیات کې د الله په ملاقات باندې د نه یقین کوونکو انجام ان شاء الله به بیانېږي چې څوک د الله په ملاقات باندې ایمان نه لري وګوري دا غي انجام سدیا به بیانېږي الف لام میم الله علم دې په معنا د دې حروف باندې غلبت الروم کمزور کړی شو رومیان فی ادن الارض فنزد مکه کې عربو ته وهم من بعد غلبهم او دوی پس ته کمزورتیا د دینه سیغلبون زر دې چې زور اور بشي فی بضع سنین پسو کلونو کې چې دریو نواله نه پوره او تقریبا اوم یا پنهم کال باندې الله تبارک وتعالى ولا اغا پتھا ورکڑا للہ الامر اللہ لر اختیار دے من قبل پخوا و من بعد او رستو مخکی او رستو و یوم ازین یفرح المؤمنون او پا دغرز خوشحال بشی مومنان بنصر اللہ پا امداد دا اللہ تعالی سرا ینصر من یشا امداد کئی دا اغا چاچ خوخیشی و هو العزیز الرحیم دا اللہ غالب زور و الرحم کون کے دے وعد الله وعد کړی دا الله تعالی لا یخلف الله وعده خلاف نه کوي دا وعده خپلنا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه نفویږي یعلمون پی جن دی پویږي دی ظاهرا من الحیات الدنیا په ظاهری ژوند دنیا باندې وهم عن الاخره هم غافلون او دی د اخرت نه دی نه خبره او لم يتفکروا آیا دی سوچ نه کوي فی انفسهم پخپلو جڑونو کے پخپلو نفسونو کے ما خلق اللہ السماواتی چنی دی پیدا کری اللہ اسمانونا والارض ازمکا وما بینهما غچ پا منزد دی دوارو کی دی الا بالحق کے مگر د پار د خکار کولو د حق و اجل مسمع او نیٹا مکرر و ان کثیرا من الناس او یکینا دیر د خلقونا بلقاء ربهم لکافرون پا ملاقات رخ پلمانی کپر کون کی دی Thank you.